فرضونه ادا کړل یا واجب او فرض نه ادا کړل تمتو کرام جوړو کی نو دې تا قربانی چوی نو زدا مشکر دے دم القران دے دویم قسم قربانی راضی په حاجی باندې د جنایت چغه ته دم د جنایت ولګي غلطی مکوا تا باندې سو جرم نشته دے او دریم قسم د قربانی دے نفل کای نو ثواب یې جاته کنه کای نو ګناه د باندې نشته نو قربانی وکړي چې نشي نورو جوونه سي دیتا کاملا ہوئے عشرتن کاملا دریا او بانے ارسر پیگی چدا لس دی ویلو تا سفیدہ شولا دا شولا چدا دریا و دا او بمیند کی فاصلہ را غلط دری تلو را دی نو تسلسل ختم شیرے دا روز تو او بگنی اگر دریا سر نہیں سابیگی وینا او سر دی تلک عشرتن کاملا لس دی نو چه لسوین پورا دی کنو کاملتون تا جاجتے یعنی کامل دی پس فدو ختمو دو وجوب کے دانے چه تا پر کمیند کے دمہ کرے دا او دانے دی منظور کاملتون نا مکمل دی پا دی وقفے سر دا نا مکمل شوین دی دا تمتو قرآن اغا چال دی چه نئی کوروارای کارای نزدی زتمن جماعت تا دا مدینی او دا مکی معظمی خلق او تو خواستان رو خود بار خلق چرا رو نو دو بسا چل کئی وی دو دو پار دادا چرا دو کار آلتا نشتے نو دو دو دتا فاقی ہوئی نو دل روا دیدا چرا دے حج عمر دوارو کی و میقاتی دے پر میقات کے دن نو سی اغلا ندی روا چرا دے دے حج عمر دوارو کی پر یو سفر یو دل لحاجو کی بل دل دی عمرو کی نیز دے دے دیر مبارک عملو نا دی دوارا دیر لوی عملو نا دی نو چزال لے مستقلو کنو زیادتا بہتر دا که شریکیو کنو مانا ندا و مستقل زیادتا بہتر دا نو ذکوی لما لم یکن اولو حاضر المسجد الحرام و یری گید اللہ نا دا تقوی خیال ساتے کنا سمر حضر کرا دی پا دوار بیم در مایت بانج را دی و دل للمتقین واتقوا الله ويجد الله في القرآن هداية من نصيب شيء يقينك الله عليه شديد العقاب سخص صدا والقول وعلا معنى صدا خلاف يوك ان الله ورداء دغنكي شهر دي سويد مرك الله وقال باكستان مراغل ان شديد العقاب سخص صدا والقول وعلا جرم تانو في لكي الحج وفرم معلومات دا بكاركو وقت دا حج میاشتی دی معلومی اشهوری بی میاشتی خونه دی دو میاشتی دی ربلی لسور دی دی و اکثر دا روی دو کل حکومی کنا نو دا دری میاشتی سابی گی نو پدی معنی بایا شورن دی معلومی دا غیر نوران دی رستو نی نو سوک چی کی دی پدان بانی پدی روز که کورو دا حج فرض دا اللہ رب العالمین کرده شرعی فرض دل تا فرض دی التزام دی چی پدی کالی کن یا دی وقت که کوم دا فرض التزام پزانی خودل دی نو دلتی مسئله دی وجنی ذکر کرلا الحج و شرم معلومات نو چوکی کی دی دانوانی فرض کی پزانوانی پدیمی اسو که خود اللہ حج چرا دا جو حق دیل ازم نو نبویا اولا ابیگم سے بسارا دا مسئله یا زال اللہ مزولی دی نو نبوی بیبا که خبری اولا فسوق و اندی بیدی نئی اونا جنگ جگا پا وقت آج کی برداشت پکے شیطان و سروی چیدے پسامی تا پرینی دی نوی برداشت ہوکا چاپا جرہ دیوی او برداشت ہوکا اپا دیوانی با سواب کی ولا جدال فالحج فسوق اسم ناروا دے جدال اسم ناروا دے نو بیا پا حج کی خواہ مخانا روا دی اندی که کول تیسے ضرورتو دیر پار چا شیطان با دی پری دی نو دا کسب با دو باندی کئی نو چا دا دو باندی کئی نو خیار تو کا غلط تی نکی حسد چو که تاسو دا خیرنا من خیرن دا فائده خبرا یعلم اللہ عالم دے تو پی اللہ پوئی کی پی اللہ لاغن نرو کی کی سڑی خطر کا اتو خو علی ذا اللہ بے شک بہتر تو خواہ دان بچ کے اولی خلاف دو حکم دا اللہ نا ویرے کے دا اللہ نا اے عقل مندو اسو تا عقل مندوی یمن خلقو نغوی منگا حج و مریل زروان بشو خوراک با سخنو نو قافلی والا تا و بیا پیٹے ہو اللہ و زمان کو لالا والا چیک ٹکر تا سخد دوار طرف ہوئی ابیر تا دی والا بچی دا امن بربادی من استطاع الیه سبیلا اغیر مقدار نہیں خوری چو شل در روپے تا سخا صلیخ لا کری او شل لا کری ندوم رہی چی تا پتلے رات لیشی استاد رات لو پور دکور والا گزار دی پی کی گی نو حاج پی فرض دے بیا حاج با کئی ادھر جو عقل مند ہے لیسا علیکم جناحون ان تبتغوا فضلا من ربکم دی امن والا و دی متوکلین را دی وقت دا دی اس توکل ندے چا اسباب دی سغنش دی توکل پس دا اسباب کو اعتماد پا اللہ باندی اصلا بر توکل اشتو زانی اشتر ببند پیغمبر علیہ السلام لید بدویر آگے اوخ اخپل باب پر خوزن نشو رسول علیہ السلام تا پوسو کی اوخ دی سکلا سبی بار میں پریخی دا ایسو کو سو اللہ تم اسپار اللہ نوی ناشنا اوخان دی اغدا چنو کی پریدی اوخان رو پر آماد شی ما تبی کی درا تلل دیوا نوی نا توکل میں کردی اوی تلکنا بر توکل رانوی اشتر ببن توکل سرائی اوپی بخپیو تلا اللہ بے بچ گئی تلی نتاب گئی دی یا بے سنو ازغلی اوخان ازغلی تو بے ما اللہ تا پریخو اغضائی اکڑا تا بیدائی پریخی رکن اسبابو کا یعلم اللہ نشتے دبانے سے گناہ پلٹولو کے رفضل دربد طرفنا نکر چورا سیتا سورا فیتا عرفات تا یادو اللہ آل تکی جزت من جمعات سخا اڈیر یادو او یادی کہہ رکھا جتا سو خون کری دا اکلا کے خبر روائے تا سو مکہ دخون دا قرآن نا یقیناً پا گمراہی کے لمن الظالین اسی با دیوی والا الظالین اتو پا کیتے بھی فضالینو کی اللہ ادایت نورا گلے انو لارتا تا نو والون اللہ رتا لار خودرا زن خلق دا سو قریشو کی چا غوبا عرفات تا نتلو منا کی با پادشو مزدلفا کی فیناو نو قطان الویب منگ دے دے استو گنیو منگ بار تصر رضا مبارک دے دے دے سر حد دے دے نبار تنوزو از بار خلق چی راش ناخو دید بار ناخو بور تو سکو دے میدانو ناخو مباری گردی نا دو بار حرم دا حدونو نو اطل نا قرآن دا ذکر کر جا غزیل اللہ شای افیضو من حیث وفاظ الناس یو دا خبرو زنی داو پا کی تدا سے شیخانو حالی دا بچی لاغلو و پسی دوس اتو سامانو سر دا خرد شده زیاد شده یا رازی اتو سر زیادی گری دی او خردتای دا گوه نا گناه دی دا حالی دا راغلیم دین سر دنیا نگاڑی رکوم او زنو با پیغور ورکاو چچا بدا سوکلا پیغور بیرکو اتو سر دا گری دا راغلی حالی دا نراغلی قرآن اجازه وکلا پا نیت دا حاج لارشا که موقع دا تجارت غستل ورکول ورکا که نسو نقصان دی بکی تا واخلا نقصان خوبی که دنشت دی دای ذکر کرو ان تب تغو فضل من ربکم تجارت سرا عرفات نوا پشن اللہ دا مزدلفه که بای خبور پلاران نیکونه یا دول یادوه اللہ را که چه خونه کرده دا تاستا یقینا نیایی وای مکی در تو قرآن نا خام خادنا خبرنا ان کنتم ان مخفر من نسقل ده انکم کنتم بیادت دومیم واپس کی گئی دی سفر کی نکوم دا چو واپس کی خرک من حس وفاظ الناس تروس چنی دیکری داغی بخنو غاید اللہ نا استغفر اللہ لا دے دیر بخون کے دیر میں ربانا کل چم پورا کرو کارون رہاج یاد ہے اللہ پرشانت دیا دولو پلاران استاسو بلکہ راجین راجی آتیا دول زوی بچے نسبت کے جد پلان کی زوی ما از پلان کی نصب ما نہ در سو کہنا زد اللہ پدین ارے پیغمبر امتی داغمانم بس گرو پلار بھی کیا دائی کل چبا مزدلفہ و مینا شروع شو سکا خبر حاجی نو صرف جمرات پشتل دی آغا پا آسانا کیا دا نو ددی نو سو بیا فارغو نو راغول بس مینا کی نو غزل بے ویلی اشعار بے وی دو خپل پلار صفت بکو بل بر خپل پلار نکیا دا قوم صفتو نو کول دا جریر و دا فرازدق مقابلی از جریر و دا فرازدق دیو بل حج و اسپکا و بدیر دی ویل تاریخ کی محفوظ دی ساتلے شویدی معلقات وہ قصیدی چی عرب و شاعرانو جوڑ کری آغای کعبت اللہ تزوندی کری چی دین فصیح کلام بل نشتے ذکر آغای تا المعلقات و صبر صبر معلقات ہوئی نو دیدے کہ اللہ یاد کیا دا اللہ باندیانو دلتو اوخ پر ذرائی کارنا میں یاد آوائی خبر نے کیا منسوخ بولو دا معنی ذکر کلا کلا چی واپس رہتا سو پورا کہتا سو کرون رہا یاد ہے اللہ لکد یادول اخبر مشرانو بلکہ دا غیر زیاد یادول تقسیم دا خلقو نشتے دا خلقنا آتو چوی ربزون را کرا دنیا کی تشہ در کا تشہ نوے ہیلے نو تیو شہ نوے چیز تاترم چی دا والی دا والی دا والی دا والی بشمارہ چیزوں نے خطول دو دنیا دی آنے جو پاخرت کی یعنی جنت کی تا قسم برخواد اللہ رحمت یو قسم خدایی پا دنیا پر انقطر دنیا دار پا خلوم ہوئے پا عمل بانیم چی دنیا وے دنیا وے دنیا وے دین یو کنی یا خود استعی خبر دا اللہ بخور کے رہے ما بخی آگا زور کار دے اس سے صورت سک تصور طول دو دنیا دے اوشتی آگا ہم لیدران کیا ہم اشتری نیکان خلق ومن ام اشتری لیدران اشتری دے خلقنا من دا سی بزرگان چی دعا کی رب زمان دا کمگل دنیا کی دیما ملی جن کی خجون حسنتن خکول مرتبہ دیمان اتوفیق دینے کو او دا شانتا اخیرت کی رارو مراکا اللہ تا سخشتے زمان پا دنیا کی جو پکار دی پا اخیرت کی من پکار دی نیو قسم دا دی ایو قسم آگا دی چی دنیا دا و دنیا دا ادور من دا عذاب دور نبچ کا اولائک دا غزوارا دائی چیو دنیا واری اول دنیا آخرت دوارا واری خواد دور رب رخوادو داغین چی دو اکرالا اوی گتل اگر دنیا وقتا اللہ دنیا ورکم چی میزو واری او دے دنیا جن دوارا واری دوارا ورکم اللہ دے در حساب والا تو ہا آقا چرت رستو بوچا تمرم درنگ لدی دماری ننیسی درنگ لدی مرگ دے درنگ لدی تو بزان مانی لیا پوہ نہیں یقین اللہ دے ذر حساب والا یا دو اللہ خون تلقین دا اللہ رب العالمین کہ مزہ کی جو بتا سو غیر یاد اور پاغ دین کیا نہیں اللہ یاد کہ یاد کہ اللہ پروز شمار دولسما دیر رسو اور سو دولسما دیر رسو اللہ یاد کہ پی کدی کہ حاجل تدیلا اور دیو جمرات ولی کمخ کرا گئے نو خیر دو کرانا ہے پاتی سو نو بیابوتی ساری ایام مافی ایام مادودات روزی اشمار نو سوک چی تلوارو کی دوا پسائی کہ زم نیچے سو گناہ پا دبانی پوتو دیدی دینا شرط دارے چی دنو پروتو نمخ کی ویدید مینا رہا دونونا اچوک چی رسو شو دوے میں درے میں رو تلوارا میرا دیتا نیچے سو گناہ پا دبانی دارستو کی دل روا دیا چالا چیری لالانا اور یہ کہ اللہ نے تینوں کئی تاسو اللہ طرف تو ان لو لے شے تقسیم دہ حاجیانو یو کو تقسیم دی لیڈرانو دے دنیا وے دنیا اخرت یو کو نہیں دویم دے چی دنیا کے دوارو غالی نو دا دویم زل ذکر چکی نو دا دے نیکانو خلقو گی دے نیکی پا عمل کی خلقم دو قسم ای حجانم دو قسم معتمرینم دو قسم الوستون کی دے دین زکون کی دے دینم دو قسم دی ہر دے نیکی دے کار نرستو خلق دو قسم دے اگا دا دی اول شتے دے خلقو نا آسو زوری با خوگر گیتا تا وحینا دا پبارد معمولی جن کی دے بوئی دا ملک دیر پسمان دا دے دیر غریبان خلق دے دیر بیوسا دے دے خلق سر خیر خواہی دے خلق سر تعاون کل فرض دی سوئے با منگا دولا سسکیمون کل غالو سرکو والاو لارو پیپو دولا کل غالو سوئے با نو دے پدے باندے آرم شی ابلو تغار کی دی وی دا جو خود ہے یوجبو کا قولو فی الحیات الدنیا دا خلق دیر پاس ماندہ دے وی دا غارم چی زما دا ملک پا نوی رنا باندی منور شی نو دول سکولونا پکار دی کالجونا پکار دی دا سیزونا پکار دی یوجبو کا قولو فی الحیات الدنیا دا شان تنوری مسئلی دی بجلی نشتے تلیفون نشتے داد براولم یو جبو کا قولو فی حیات الدنیا ادے بگواکی اللہ پاگی چید پدلکی پا خوئے کنو کا ادلکی میدا شدہ اللہ گواکم قسم کم دا قسی برسرکی اوال عبدالغسام اللہ چیدے سخ جنگی سخ مذکوری کچھرے پدراشن بیا پا کی تیس نشتے وی اسلام تا ستو نوی اصوف محمد تاشویر آزادو بچو نکلو دا او یہ دی خبر ایمان تا پسونو کی گوارے دی نموان اخلی ناگوی تتلے سلے تالا ان سلے وردار کرلے تر اتوی سلے تلے روستنو پسی چیغی شروع حیات الدنیا اللہ گواہ کئی غال عبدالخصام سخ جگڑا کون کیا مذکوری دا یو قسم لیڈر دا دے دنیا دا دنیا دا اسکیمونو کم تاسولو دا کم ادتا چیوئے لیشی کل چیوگوی دیدے واوی دو مجلسنا کیو پارا دے چی فسادو کی بکیتا فساد تشہدے خلقو تشکونو شبے غردو لدین بدگمانا کول او فساد تشہدے اس کی مونکو انجی اوز راوستل ملکتا بی دینی راوستل چی دو ملک ترقیو شی جنکو مبارتو زی الکان خووتی دی تلگ لگ چی جنکو مجیو سر مرگری شی او دا زیادہ قلبہ برابر شی دے پساس خوری صحاف الاغذی لیفتی دے فیہا اچھے تباہ کی دے الحرسان نسل فصلون ورس نسلون نسل انسانی افصل پیداوار خلق پا جنگ واری پا بیدی نہیں باندی نو پیداوارم ختم شی امدن پتنو پا لانجو باندی اختا کی نسلم ختم شولازنا جنگونو شی کنا ادھے گل بر شروع شی ادھے او بر سر اختلاف ددھے کچھ لیڈر امیشہ کوشی دا فساد کی او دا ہوئی حرب تصد خلق جنگوان اتبا مشاری لڑائی لڑاؤ اور حکومت کرو جنگوان حکومت کو دوالا بیتا متازی دے پہ پیسالو باندی واری نو شروع کی نا خود اغدو سر شیو نارا پیسالا بیا پلاور کی دا پیخور کی تاریخ یا پہ اسلام آباد کی نفصل انتباہ کا اموالون دخل کو نسل انتباہ کا پہ کفر وارل پہ بیدینے باندے وارل نسل انتباہ کا یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا افسوس کے فرعون کو کالج کی نسو جی کہ فرعون لے اسکول کالج چل ور لے نو بچیانو علالو تاجت نو او پہ اسکول کالج کی علال کریں اخپل کری مگو کری بیو اخپل غلامان کری بیو فاغره ده کالیس کل جولو رو چل نور تا اشیستر گی پیرنگی لور تا زکر لارد می کالی وی مور تا مبارکی دی گلا وی اندوستان کی می داست طریقه ده تعلیم رواج کا چی یی با اندوستانه نجاد پیدایشی خو پا خوی عادت شکل صورت باغ پیرنگی داسی طریقہ میرا شروع کر لگا کہتا دا داغا طریقہ دا یہ با بشامے یہ با سواتے ایوب سماوال ہو پخوی عادت اشکل صورت با پیرنگی نا پا جبا بم پیرنگی لاد میکاری چکم ویلی ولقد صدق علیم ابلیس زننا اگر ابلیس لاد میکاری خپل گمان رشیا که خلق طول پاگا پلا روانده پیرنگی تایی ویست اندان تاوان که یوم پیرنگی نا که ایو اگر اسی امیر سیب جتوائی امیر سیب جتوائی دیسی بایی نہ چغلے کا نہ گئے تو امیر صاحب تو بارو گو ہوگو پہ چنو کو سوکے زما پشکل لی کستا ویستا پشکل لی نور دسرا سو حکم تو ایسے جان کروائی نور دسرا سو حکم ستا گرا دا زما پتر کخر اللہ ستا سر بانے ٹو پیدا سم دیا زما پتر کا سر تو روم لی اختم زما جوڑ کر لی ستا جامع دا وجود دا پٹولا دا داغا غیتا ہو گورا پیرلا نریار چخکاری گی پکی نور دا سرسا حکم وی مطلب دا چی خدی دن واخلم نور دا سرسا حکم پا دی دا تاسا وی تاوی چی تاسا سو کرو لیوانی منگا چی سبا نکو آسی دولت لگو اوز دی بازار تاو گورا پا زورو کسانو که با یو دا مسلمان پا شکل بیانمو با یو زورو کی یولک الحرس و النسل معلوم تباہ شو ختم شو احرام شروع شو النسل و مخلوق تباہ کو روز پر روز مان اللہ زیادتی گی کمی گی روز روز نئے نئے فیشن را روان دے نئے نئے طریقہ اللہ نے خوخی فساد بیدینی لکھا خود بیدینی شروع کرے دا انجیوز پزن علاقوں کی نشتے یا پنیشی صاحب دی در چارے کے ووٹ ور کرے ممبران کری ہوئی کتاب راوڑم اگر کتاب پڑے بہن انجوز راوڑی انجوز راؤس دی راولی نخل کو مڑون دے تپوس نہ کہ چل کر تاخ کتاب راوڑم تا سلا نہ تاخ منگ پس انجوز راوس تا تم دے چت سوری راوالا چمنگ کسی جوڑی کے کور نہ ٹول معلوم کی ادا پتہ توڑے چی کور کی جنہ کئی جوڑی کے دیوی کے سلور دی ادا کارپ کی سوری چمنگ کورن چیرا جی دا مجلس والا اس دا پلیتی شور اوکڑا چبل تھی انشو کا نا ادا پلیتی شور اوکڑا وہ خل کس کی من اگاڑی امنگ سارا تشہر سے نو دگ بو پشراولو او بتین لونا اجنا کے بار تو باسی سکول کالج تب باسی واللہ لا یحب الفساد اللہ نو خو خوار پاکستان نو فساد کول پا ملکی دی بی دینی را وصل بی حیائی بی باکی اچھے دیتا ہوئے لشلی حضرت اتق اللہ ویرگا دا اللہ نا تاویز کتاب را ورم اتندل را ورم دا اللہ نا ویرگا دا سکے بی دینی را والی انہوں سیدھے پختو دو عزت پکول دو گناہ بارے اوی خام خواب دا انجو درہ والم زمان ملک خوار دے لار سرکول نشدے چھ دالا لہو کی دالا لجوڑ کی اخذت و لحزت بیل اسم اوی تا ما تاوی چھ دا کار بنا کس بے کوم پا حضبو جاننم اللہ ہوئی نو پرے در دو دخ ایقیناً بزے دارام لاکار علی غران نیکانوشتے ملکے شتیر خلقنا آتوکم چه خرچ کدان پا طلب در ازاد اللہ وانی چه اللہ پا کم رضا کیا بکم اللہ دے دیر میں ربان بنیانو باندی روف بالعباد دا دنے کانو تذکرے لندک رضا دا با پا دوربین چرتا گوری آنو نور با پکیتا نپیدا کی دلی درانو قسمو نے ذکر کرو دنے کو عملون نپس دخل کو قسمو نے ذکر رضا مسئلہ دا حج ذکر کلا دا صد پارا جہاد دے حدیث کی امراضی الحج جہاد لا قتال فی حج جہاد دے وہ جنگ پکیشتے اصحابیات تپوس کرو تراشہ صدیقہ پوری وی نارینا غزاگان کیا رسول اللہ منگا پا کورناسی و طولی فیدی اگو گٹلی نبی علیہ الصلاة والسلام ہوئی ستاسو دا پارا حج کول جہاد دے کنا ستاسو جہاد حج کول لی حج تا جہاد ویل لی دا زکا جہاد کے دا وجود کراو دے دا مال لگول دی منڈی دی پا غرمو یخنے کے ساتھ تیرول دی پا خاور دور کے سملاستل دی کالا کالا روڑے خوراکتم سمدشی در حال مجاہد دینو سنگر کے خط کے پخاورو کے دے ناست دا خاورو دا لڑائے دا خاورو دا دومن گردالود او بیا خوراک اس کے لیے پوخ ندی تاود نئی خپل پیسے لگول لی بکیتا معمولی غلطیوں کی نو نہ معاف کی گی بیا سزا بولو اور کو لے کی گی سختی دے پکیتا در حالت دہائی دے غلطی دے اوکر و معمولی غلطی دے اوکر معاف کی گی نا دو دنیا جرم بدباندی لگی دم بدباندی رازی دا غیر مناسب سزا بدباندی لگی دے تنگو ری چدا خوب اوڑا دے یا مولا دے یا زنانہ دے یا نارینہ دے تنگو ری حج نہ بن شو احسار را دے حسر را دے وطے نشی دے حج نہ چیزا جو کور تلاش زانہ لال کا زان ازگار کا نہ قربانی والے کی تاریخ مقرر بانے دا وقت نرسو دے حرم نوزی جہاد لس لے ارادہ دے کرے دے یعنی حرام پشانتا اس مقصود عارض پیش سنشت لے جہاد نہ پات کے دل پدر حالت بانی بالکل نشکول ہے جرم تاوان بور کئی سمانا جرم تاوان سچی دی جمکری پنیت دی جہاد اگر بل سر پیدا کا غلط اور کو اللہ سے جہاد لازما دے طرف غلط پیرا دم دے پیرے میں سمے نہیں سے لاش صحابی جہاد لو تو سامان و سخنو بلی اور ابھی علیہ السلام تو معلوم چی جہاد لتو اسباب تیار کرے خما حضور شیرے ویلا شاہتا ہے جہاد سامان مال راکا اگر لار ویزو رسول علیہ السلام آرے گلن استاد جہاد سامان مال راکا دا جہاد لزم اخذ تو پلان کئی ور کا سامان بیا پی آواز کو خبردار گورے سشیتن پاتن کٹولو لور کا حج کی قربانی ور کا البہ حلالی کے عمرہ کی جہاد کی عارض راگے نچے سجی تیار کی دا ٹول ورکب اللہ اگر جہاد لو لے گا استاب ام جہاد قبول شی اگر ام جہاد کی نو حج مثال خدا جہاد فی سبیل اللہ پٹولو کی اب پیغمبر السلام تو سکے جہاد ویلی دی وہ جنگ دل پہ کیتا قدر نشتے دی اگر مسئلہ دل تذکر کلا اچھا کلا ذکر کلا یا ایو اللذین آمنو دخلو فی سلم کی بیا مسئلہ ذکر کئی دا حج مسئلے میں دتا اکڑے یہ نہ کہ سریا دا سد فقہ کتاب وہ دے کتاب الحج دا قرآن دے کتاب الجہاد دا تو مسئلہ دا جہاد دا ایماندارو دن نشے پمنر دا حکم دا اللہ کی قول کاف وطن دا تیل میں دا نچ فکور کیاو سم دے انور دی خیر دے ہوئی الک دا نور والی سم نکڑا اوی دنو علیہ السلام جو کافر نو نتو نوی استا جوی دنو جوی رے غٹو خلقو نمون آخلی اوی دنو علیہ السلام جوی چی کافرو نو آغا دو زخل اللہ کان دنو علیہ السلام جوی دو زخل نو رہتر عزیبا نو استاد آتا مانے جو دو زخل دنو لے دو زخل نو بچ کئی بچ کا داشن تنور بلوان دنس اسلام کے جیسے علمیدان اچھ جہاد موزمانی روجہ حج مانی زکاة مانی جہاد تنے تیار نائی مانی انفاق تب جہاد نے تیار انہیں مانی تنے شکول انہوں بل سر ہوتا انہوں کا کنا بل سر اللہ سکا مروانے گئے پخون شیطان اسلام کے طول دن نشہ دانے چھ خلو مسلمان دا امک دی کافر خلو مسلمان دا امکی بیا دی انگریزانو پیرنگیانو دی دا شانتا خلو اللہ سپی دا مسلمانان دی رئی دا منافقانو دی طول مسلمان شہ اسلام کے طول دن نشے اٹول احکام عمر آئی مروانے گئے پخون و شیطان یقینا دشمن دے سو سرگان نو کو خواہد آئی غلط سلے پری باب کی پستا گنا چه دلاله تاسو ساو بیانونه سرگن شو یقین که اللہ دے دیر زورا و سزا در کورشی دے حکمتون خان دمد توکی دے باب کی بغلطی نکائی حالی انظرون یر دا جہاد نکائی دا اللہ عذاب دا باندی رازی جہاد نکائی عذاب دا اللہ دا باندی رازی ما ترک قوم نر جہاد فی سبیل اللہ الا ذلو ابو بکر صدیق کوئی حدیث مرفوع کیم دی الا ذلو انتظار نہ کی لیکن چراشی تا اللہ فی ظلر من الغمام پسور دو وریدو کی والملا اند سور دو وریدو شکل بانی پہ عذاب رو دی گی اللہ راشد اللہ حکم راشد اللہ غضب و قہر دا اللہ راشد یا راشد تا فرشتی عذاب پر آوالی اپورش حکم دا اللہ دا دی انتظار کائی تا چی جہاد دی پر خیرے نو دا برا شکن اللہ طرف تو گردو رشد تو معاملی تا پوس بدن کئی د یو معظم قوم تذکرہ د جہاد پر سستے دلوا دیات پر نکور اللہ سور کرو تو سزا لور کرو نو تو خدا را سے پیغمبران و اولاد کی ام نہیں اگو سر اللہ سے کرو تا سر بما آجلو کی جہاد طرف تا خلق و مخرا گردول دا مخکنو مثالو نا پیش کی چے کوئی نو سا حالو چے نکو نو سا حالتو حالتو نی ذکر کی تا پوزو کہا بن اسرائیلو دنیک سے اولاد سور کرمگا دولا من آیت بینا خبری سے حکم نظرگان خود سو چیزوں پہ کیا مرون کہ سورہ مائدہ کی تفصیل کی موسیٰ علیہ السلام ہوئی ادخل الارض المقدسہ دو جواب کی سے ہوئی ان فیہا قوما جبارین و انا لن ندخلہا ابدا ما دامو فیہا سو چیزوں پہ مانگا لے نزو جو دو تنگ بالو امریکان تو پا افغانستان کی نمنگ رضو ان نفیہ قومن جبارین منگ رضو آگا دیتا جہاد نئی پا غلط و حضرون باندے سسو عروسو شو پاتو شو تینا نسوی کریو آیتیں بینا و چاچ بغر کا مہربانی دا اللہ پستا غنا چرا شوتا ہے یعنی حکم توشی حکم دا جہاد ندے شو اخلاسی جہاد حکم شو جہاد پر دین شو اوسم داغے نے خلاف کی نو سزا بیتی فإن اللہ شدید العقاب نہ اللہ دے سخت سزا اور کول والا سزا بدل گئی جہاد نہ من کی سڑے تشے دنیا خستخ کر کے شیر کافر ہوتا خواگر جی معمولی جون اگے والے تین دی ادو ٹوکی کی ایمان والا پورے او گورو دا جہاد للا للا تو پکی پیدا کی چرتے رو امریکی سر مقابلہ کم یہ دے اونو دا امریکی شر مقابلہ پا دی کی گئی ویسخرون من اللذین آمنو گورنر چیز منگا ٹوکی کولی ویسوک چی امریکی تزی جہاد لا دے افغانستان تا جو تغال کی حرون آچو ما لکہ تاو تا حرون آچو نچو اپس رات لنو بیاو تا قد کرے سلا چاہے بیاو تا زولو نئی والی آچائی بیاو تا زولو نئی ات کرے و آچو لی حرون آجستا کرچتا ازو تا حرون آچو ما وارا سوی را غلی کنے بلشی خونی دی دائن کا ٹوکی کے ویسخرون من اللذین آمنو غاتو ٹوکی کی ایمان والا پوری ملیان سپی کی فدین بانے دو سے خبر دیدہ ہو قائدہ پڑے ہوئے جاہل ہیں دو پدین پیگی جی پہلے پاکستان او بعد میں اور کچھ پدین پیگی جی ویسخرون من اللذین آمنو والذین اتقو فوقهم یوم القیامہ اصول چیزان بچ سات اللہ دی بیدینینا دو پاس ایدو پرج قیامت فوقیت دو رتبے جنت اچت دو زخلان دے دے مقام دو دو اچت درجہ دو اچت دا اللہ روز ورکی چالے چکو حسی پریوانا نہ تک پخیتا اور تک پہ دین بانی کان الناس امتا واحدا مخلوق تولیو امتا یعنی پیو دین بانی بابا صلی اللہ چے پیو نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا بیو وہ بیا اختلاف شروع کو سورت یونس آیت نمبر 29 کی فاختلفوا ما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا فبعث اللہ خلق نبو پہ ہر دور کی لیکن پہ یو دین آدم علیہ السلام دین کی وہ کی یو دین دنیا علیہ الصلوۃ والسلام دے قوم دے تباہین پس یو دین دے ہود صالح علیہ السلام دے قومن تباہین پس یو دین دا شندہار پیغمبر دور کے درست ہو بھی کہتے اختلاف پیدا شبیدین بھی اختلاف پیدا کرنا اللہ بھی اول پیغمبر رہو لے گا حدیث کیم دارا دی پیغمبر به مو شو چې بنی اسرائیل کان تسوس و انبیاء هم پیغمبرانو باغو سمول درستول به حکم به چلاو یو به مو شو بل برای زمان روس پیغمبر در یو علماء دی مواریدا نم دا ذکر کی قرآن پہ یو دین پہ یو طریقہ وارو نے اختلاف کرو نلی گری اللہ پیغمبران خوشحالی ہو ان کی چبے ہو مدلا اگر ان کی چاہتا چبے ہو مدلا پیغمبر یہ آواز نہیں لے گا بلکہ انزل معہم الکتاب رہو بے لے گا سر ردون علی کلے فرمان اقبل لکلے فرمان بے رہو لے گا دے قانون جو ہوئے پیغمبر تا نہیں دی پریخی کہ پیغمبر تو اتا مقننی قانون جوڑا ہوا دنیا را لخلق مقرر کرو ادا مقننہ دا دے با قانون جوڑائی کم قانون جوڑائی دا اللہ دین کی کتاب کی حدیث کی نشتی آگے کی قانون جوڑائی بے شک جوڑے کا خدا کارستان رے کنا بے دا او دا غدا کارستان رے دا دا مجتہد کار دے دا کامل عالم کار دے چو قرآن و حدیث کے سرگند حکم نشتے دے از ضرورت پیدا شو ناغب ادا کر گئی در اسمبلی والا کار نہیں تو ادا منگ قانون پاس کا عہدہ جوڑ کو کہنا وائے چی قانون قرآن و سنت کشتے ہو منگ داغے مقابل کے قانون جوڑ مسلمان پسائی بیا بیا تو مسلمان پسائی چر اللہ قانون پیری پیغمبر کے خلاف نہیں جھکولے پیغمبر تو لا تب آو آم دو طبیعت و پر رضا پس مزہ او تو اخبل رضا بانے جوڑائی اسمبلی پہ قانون بانے زم کتاب سورو لے گو بالحق دا پارا دا قارون دا پارا دا فیصلے چی فیصلو کی پرمند خلقو کی پاہی کی چی اختلاف کی پکی اختلاف نے کرے پاک کے لئے کنا چاہت چی ورکشو اور کتاب پستا غینا جات ام البینات سرگن شروع صاف حکمنا صاف کتاب چلو ورکشو یہودی سیان لکنا نو دا غوی رسوی کتاب چالا ورکرشو دیو مطلع ورکرشو او تو اختلاف یهود و نصارا وکرو پا دین کی دا زاننے پا کی تدن نکری اختلاف مسلمانان وکو من بعد ما جاتم البینات پس تاغینا چساو بیانو راغلی من لم یحکم بما انزل اللہ فاولائک هم الكافرون هم الظالمون هم الفاسقون دا اللہ پا قانون فیصل نکی نو کافر دے ظالم دے فاسق بینات را للا ابینات را لد ان اقیم الدین ولا تتفرقو فی قانون دا اللہ پا مل قائم کئی ادے کے ڈرے ڈرے کے گئے مو دا بینات را لد ادے بیناتو نا پس اختلاف شروع کر لے دا نوے اختلاف کولتا خبرو حکم ترگنش دے او بیائیم اختلاف کئی ادے خلاف روان دے فا حکم بینم ندائی ذکر کرو بغیم بینم داولی کئی دو جد بغاوت نا خول میں کی باغیان دی باغی ما تا ہوئی مولا تا باغی ہوئی اوی دو ملکی آئین باغی دی زویم باغیان تاسو ہے تاسو دو الہی قانون باغی ہے داسمانی قانون باغیان جائے دلوحی قانون باغیان جائے دو قرآنی قانون باغیان جائے دو پیغمبری قانون باغیان جائے نوز دو باغی ہو تو باغی نا خود زور ہو رو دو کمزوری دا مالا جیل ہو اگر پا کورسے باندے ناس باغی اغیر ہے او مالا جیل مجرمہ زلیخا او جل یوسف تو علیہ الصلوۃ والسلام دس دنیا قانون دے الٹا چور کو ڈوال کو پکڑے خپل ظلم نہیں صابی عرب ظلم جدا ماضی اتے کرے دے بغیم بینہم فہد اللہ نو ہدایت کرو اللہ توفیق ورکو اللہ اہدن الصراط المستقیم فہد اللہ آرہ تکی زیم نو دو سر لگم دیدو پارم چاہ یاد ساتا اہدن الصراط المستقیم من پنی غلار مضبوط کا نیغلار صدا دا اللہ رارے گری بینات مدل فہد اللہ ہو پسمروان کا اللہ توفیق ورک اللہ اغدا چاہتا چو مندل واق دردنا تو طولو آور کے چی اختلاف کرو پکی خلقو دا حقنا قانون دا اللہ طولو کی اللہ کے تہدایتو کت وقت تنگی کی اختلاف دے اوبر آغلی دی یو طولو آوری لے بولو ما تنیمی پریدا پیغمبر اسلام لے فیصل اللہ را رسول علیہ السلام ہوئی لما اختلفو فیہی من العاق کے بھیجنی اختلاف جی پہ کرو پاگے کہ اللہ ہدایتو کو نبی علیہ السلام میں زبیر عسقی فصل لے وکا بیا عرسل الماء الہ جاری کا گوانڈی تا پریدا گوانڈی دا سولہ کا پاکستانی لیڈر ناغوی زمخینا انکان ربنا عمتک دا طرف داری دیوکر زکستا ترور دیرے او بو خو نیوی پا کارو تو بو کبیا دا پریدا نیوی دی نکری ان کان ابن عمت ستا دا ترو دویل زکای طرفداری اکرا نبی علیہ الصلاة والسلام وی غبیر پتے دی او بو کا چو بو پولو تاو خطی او نیوار تا واپس را لی نو پستا غی پریدا فستاو عبالی غبیر حقو دا غبیر چی کم حقو نبی علیہ السلام اگا غطا والکا اولی خو مسالحتن یولیو مستقیم بان اللہ منگوان کا فہد اللہ اودائی صراط مستقیم صراط مستقیم سرے قانون دا اللہ دا منلو دا دا اللہ قانون نہ مانے پخپل نہ مانے دا منلو آواز نہ ہو چاہتا ہے صراط مستقیم بانے مانزی کے گیا صراط مستقیم سے خر دے چکا پہ سور کم اور صراط مستقیم میں تو صراط مستقیم قرآن دے دا دی دنیا قانون کا زانرا والا پنوربانیم ادا قانون دا صراط مستقیم دے چا دا صراط الذین انعمت علیہم دا رجال اللہ دا صحابہ دا تابعین دا دی امامان و مجتہدین دی دین دا رضی اللہ تعالی عنہم اللہ تعالی رضاش بیمان اندی آگا خلق چدا جی کرکی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خط خطن خط راک کر خراک کے اوگ دا ابیت گیر چا پیرا کر خراک کے دا دا اللہ تعالی رسی دولار ادا نور لاری دا دا شیطان لاری دو کبا کی نلی کی دا نیغ لار و دا طریقہ دا غیر مقلدین و دا بے مذہب دا او دا دی پل حنفی مالکی شافعی حنبلی جعفری جعفریان پہ کیوں را ہستا دا سی معلومی گیل کش دا جعفریان دی سلفیان تا مسلمانان خاری گی اغیر دا مسلمانان پہ قطار کی را ہستا یا صلور والو امامان تا کافر ہوئی او یا که صلور امامان تا کافر مسلمان ہوئی نو جعفریان تا اسماعیلیان تم کا مسلمان ہوئی نا کتاب کیلی کلی دی اللہ اللہ تا تباہ کا یا اللہ چی مسلمانان بھی دی امامان بھی دیتی کہ یا اللہ تا پا دنیا و پا آخر و شرموا فہد اللہ الہ صراط مستقیم صراط مستقیم داوا صراط مستقیم پھر خوی ازما پا ما پا سرازا زب صراط مستقیم و دانور پا صراط گمراہی بانی دی رازو علین دی مغضوب علی دی ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما آتکم تردیز پوری درم باب ختم شو درم سبق دویم سبق دا باب دا جہاد اول دل اصلاح دا نفس و تہذیب الاخلاق دویم دل اصلاح دا عالم سلور قوانین غیلہ مسئلہ دا جہاد او دا انفاق فی سبیل اللہ اغیر سر مثال دا حج تذکرہ دا مخکنی دا تاریخ قدیم چی جہاد کی سوچ سکو او بینات مور کرو دا غو حال تاو گو رسمی سر کری دی دا ذکر کرو دا او بیا حکمت دا رسال و رسول ذکر کرو از قرآن از کتاب دا لیگل اسمانی کتاب دا ذکر کرو او بیا دا اختلاف دا ختم ہو دیو پر ختم شو ام حسبت من تدخل الجنة مسألة جهاد وآخر دعوانا الحمد لله شیخ القرآن مولانا عبد الله سید کابل گرام دا فی قرآن کسی دو بتاستا فدی فتح ملاویگی دینی کے ساتھ اندکار سنتر محلی ساخر نیرو منگو رسوات دا قار نعیم دین دکان و بیان دا اصول ثانویہو کے جهاد انفاق تنظیم و آداب دی پیغمبر بل نشتے نرازی او دین تر قیامت و مدغ چلی گی دا حفاظت تفار اللہ رب العالمین غیبی انتظام نکری دی اول سبق کی یو آیات الاصول العشرہ دین قواعد اربعہ انتظام دا عالم دا پارا دنیا کی جن د جنتیان شی ادیو بلن قربان شی کدا غنی بیا بجن دلیوگانی غوری مرغی با دغت و خوراکی دغت و بسترداری و مشری او د کمزور و ناتوان و بیوسو و ذلت پا برخوا باندی سلور قواعدی ذکر کن سور جهاد و نفاق ذکر شو ادخلو فی السلم کافا پورا مسلمانان شای سبانا یہود واندنا فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض بنی بلکہ طول بمنی حدیث ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ اصل بت پرستو دتوی قبیلی مشہور سخی حاتم اخبل قبیلی مشرومو زوی عادی رسول علیہ الصلات والسلام نر بہادر شاگرد اور اسلام نہ کرے دا کولمبی کی نوزان بے ساتا رسول علیہ السلام فوجی نے باہر تا شروع شو عادی اسو ساتا نوکر یو نوکر ردی دا پارا جتب حالات معلوم ہے کل کد رسول علیہ السلام فوجین و پدی طرف اطلن و ما بخبر آئی یوزل و تنوکر ہوئی ادھر رسول علیہ السلام عسکر را دے مدان ساتھی گیا سوخو تو لارو تختی